I'm broke, nigga, I'm broke. Big dog, the click. Check it out, okay. Wie ben ik? Ik ben de shit van al die rappers hier. En al die chicks willen chillen met de kip, maar de kip die is te ver van hier. Doe mij een flesje bier, geef jullie ecstasy. Sletjes daar, sletjes daar. Sletjes daar. Sletjes hier, sletjes aan de pop. Sletjes aan de Hennessy. Sletjes in de Jimmy Woo. De sletje daar is Stephanie. En ze wil met me mee naar mijn crib, maar ik fok niet met die lelijke chicks. En je weet hoe ik leef, ik space. Alsof ik in de motherfucking matrix zit, ja. Noem mij anonymous, ja, noem mij anonymous. Zoals de dochter van mijn tante is. Dochter van mijn tante is. Schatje, het is zo wel. Man, so wrong, man, so wrong, man. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Doe normaal, want dat doe je al raar genoeg. Stop maar recht, want dan ben je al gaar genoeg. Geen gezeik aan met die mic, want we gaan vanavond weer tuurlijk naar de kroeg. Big smile, tante gaal. Chicks op MSN, ze willen nooit met die verkeerde boy. Maar ik krijg een fok, want dit is hoe ik ben. Fok wijven, half wijven, maar ik ga die wijven. Ja, ik ga die wijven. What the fuck is zo moeilijk aan om godverdomme normaal te blijven. Urban Oekoe, dat is dit. Ze weten dat die schattig is. Ik ben aardig, veel te aardig. Dus daarom roep ik fuck a bitch. ABN, ja, een beetje. Spreek al beter dan de meeste. Heb mijn VWO gedaan, maar ik denk te veel op met mijn negens. Doorfeesten, maar kletje spier. Mensen roepen naar me, dat is dom. Dom, ik ben je vader niet, haat me niet, want ik ben de pfff. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik doe geen jump style. Ik doe style. Ik ben een motherfucking Kanye. Ik kan niet dansen, maar kom maar chansen. Dunne jongen maak een stomp. Hoop ik kom op een laag naar beneden. Niet stoppen, blijf bewegen in AV. Dan lik het af, baby, kom op blij. Zeg jij blij, ik tevreden, high five. Baby. Ik ben de baas en ik vind je aandacht. Dat je kop maar verdwijnen tussen mijn benen. Wielers is de eerlijk, zeg hem zo hard. Bitches willen in me chillen, is het zo? My nigga, hold my night. Bitches willen chillen, want die kill komt op tv. Zet je tv aan en kijk de WW gaan. Nog steeds dran en hij heeft geen baan. Wil je motherfucking, what the fuck? Nigga, hup, check mijn bar truc. Ik kom bar hard en ik kom bar dood. En voor een paar kop doe ik mijn bar show. In van je aya, yippie nigga, aya, yo. Maar die tieten in de lucht, iedereen zegt wow, die niggas komen hard, kijk ze klippen. Wow, die niggas worden omringd door bitches. Wow, die alweer wat van een scissor echt. Net zo echt als jinkies aan de kleg. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Ik ben Don Wombe famous. Bitches zitten aan mijn penis.